କାନୁ ପାଇଁ ହୋ କାନୁ ପାଇଁ ଥିଲା ଜଣେ ମମତା ମୟୀ ନନ୍ଦ ଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ ନନ୍ଦ ଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଜଣେ ମମତା ମୟୀ ହୋ ହୋ ମମତା ମୟୀ ଘଟ ଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ ଘଟ ଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ ଘଟ ଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ କାନୁ ପାଇଁ ହୋ କାନୁ ପାଇଁ ଥିଲା ଜଣେ ମମତା ମୟୀ ସେ ଜଣେ ମମତା ମୟୀ ତାରିଣୀ କାନୁ ପାଇଁ ହୋ କାନୁ ପାଇଁ ଥିଲା ପରା ଭାରି ସୁଆଦ ଗୋପପୁରର ସରଲବଣି ଗୋପପୁରର ସରଲବଣି ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ପୁଣି ଭାରି ସୁଆଦ ହୋ ଭାରି ସୁଆଦ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଶାଳ ଗଛ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଶାଳ ଗଛ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କାହ୍ନୁର ଦୁଃଖରେ ଯଶୋଦା ଦୁଃଖିନୀ ମୋ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିନୀ ମା ତାରିଣୀ ମୋ ଦେହେ ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖ ଧୂଳି ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦିଏ ତାର ପଣ ତକାନି କାହ୍ନୁର ଦୁଃଖରେ ଯଶୋଦା ଦୁଃଖିନୀ ମୋ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିନୀ ମା ତାରିଣୀ ମୋ ଦେହେ ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖ ଧୂଳି ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦିଏ ତାର ପଣ ତକାନି ଝାଡ଼ି ଦିଏ ତାର ପଣ ତକାନି କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ହୋ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଗୋର ଚନାଗାର ସୁନ୍ଦର ଦିଏ ସଜେଇ ଯଶୋଦାରାଣୀ ଦିଏ ସଜେଇ ଯଶୋଦାରାଣୀ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମୋର ଅଭୟଗାର ହୋ ଅଭୟଗାର ମୋତେ ଦେଇଛି ମୋ ମା ତାରିଣୀ ମୋତେ ଦେଇଛି ମୋ ମା ତାରିଣୀ ମୋତେ ଦେଇଛି ମୋ ମା ତାରିଣୀ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଥିଲା ଜଣେ ମମତା ମୟୀ ନନ୍ଦ ଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ ନନ୍ଦ ଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଜଣେ ମମତା ମୟୀ ହୋ ମମତା ମୟୀ ଘଟ ଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ ଘଟ ଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ ଘଟ ଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ ଘଟ ଗାଁର ପାରିବି।